Ja mam seks appeal, wiek jak w tekstach styl. Odbiera męski wzrok, ty czy jest kiepska w tym. Na balach wiodę prym, wystarczy kilka chwil. Każdy namawia mnie, by wypić drinka z nim. Kolejna minka w mym repertuarze działa. Ale choć każdy chce, nie dam wam w darze ciała. Muszę i kruszę męskie serca, jakbym go nie miała. I nie mów do mnie mała, bo nie będzie mi przykro. Pętlę na twojej szyi zacisnę bardzo szybko. Jestem słodką szczotką, ale nie głupią żywką. Dźwięk, krzyk, szał, styl, to nie wszystko. Trzeba to doprawić intelektu szczytą. Uwielbiam ich oceniać, za sztukę uwodzenia. Fachowo puszczam oczko, mam coś do powiedzenia. Na każdy temat od co uwielbiam zmieniać mocą na mą kolejną zdobycz. Gdy wprawia wróg swój bodrow, tle słychać męski skowy. Chcą ukryć mnie pod kołdrą, lecz na to nie ma mowy. By facet zrobił gram na siebie, mam różne sposoby. I jak kobieta fatalna, wprowadzam zamęt w głowy. Bo szukam w nich zabawy, a nie drugiej połowy. Każda z was pewnie tak jak ja chce mieć powodzenie. Gdy zabija łzy, o was męskie otoczenie. Kompleksy to pieprzenie, bo w każdej z nas to drzemie. Pokochaj swe odbicie w lustrze, staniesz się marzeniem. Nieodparte wrażenie na każdym supermenie. Wywiera ciepły uśmiech i zalotne spojrzenie. Już błyszczysz jak na scenie, zakręcasz jak zalotka. A ten, którego spotkasz, spada w sieć jak płotka. Nawrotka dla stowarzyszonych w brzydłym planie. Przestań być kopciuszkiem, będziesz miała branie. Kuściuszkiem i zamień kompleksy na zalety. Seks appeal, najlepsza broń każdej kobiety.